به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدای بسیار بسیار دوست داشتنی که شما بچه ها رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون. منم شما رو خیلی دوست دارم. بله، خوش به حال من که شما هستین و باعث میشین که من با قصه گفتن برای شما خوشحال بشم. قربونتون برم که منو خوشحال میکنین عزیزای دلبندم. بچه شما به خصوص صبح خودتونو تو آینه میبینین، میبینین چقدر خوشگلین. اما دریای ما هم دوست داره خودش رو توی آینه ببینه، ببینیم اون میتونه این کار رو انجام بده یا نه. ها؟ خیلی خوب، بشنوین قصه امشب که اسمش هست بزرگترین آینه. دختر کوچولوی قصه‌مون همراه پدر و مادر مهربونش رفته بود مسافرت. اونو با هم رفتن به یه شهر قشنگ که نزدیک یه دریای بزرگ بود. یه روز پدر و مادر تصمیم گرفتن پریا رو با خودشون ببرن تا دریا رو ببینه. دریا واقعا قشنگ بود. آبی آبی. پریا کنار دریا داشت با ماسه‌ها بازی می‌کرد و برای خودش یه خونه می‌ساخت. یه خونه ماسه یه کوچولو. صدای دریا رو هم میتونست بشنوه. موج‌های دریا یکی یکی میومدن و میرفتن. پریا صدای دریا رو خیلی دوست داشت. پریا به دریا نگاه کرد. دریا خیلی قشنگ بود. خلاصه پریا بعد از کلی بازی با پدر و مادر به خونه رفت. موقع خواب مثل هر شب مادر تصمیم گرفت که یه قصه برای پریا تعریف کنه. پریا با خوشحالی کنار مادر دراز کشید تا قصه رو بشنوه. مادر گفت: امشب میخوام قصه از دریا برات بگم. دریا همیشه پیش خودش فکر میکرد که چون روی زمینه، تنها چیزایی رو میتونه ببینه که بالای سرش باشن، مثل پرنده ها یا هواپیماهایی که توی آسمون بالای سرش اینور و اونور میرن. همیشه دریا قصه میخورد که چرا نمیتونه خودش رو توی یک آینه ببینه، تا اینکه یه روز دریا ناراحتیشو به بزرگترین ماهی گفت. ماهی به دریا گفت: دریای آبی و زیبا، اگه دلت بخواد میتونی خودتو ببینی. دریا گفت: آخه چه جوری؟ ماهی گفت: با کمک بزرگترین آینه دنیا. دریا گفت: اون آینه کجاست؟ ماهی گفت: درست بالای سرت، به آسمون نگاه کن تا بزرگترین آینه دنیا رو ببینی. دریا گفت: اما آسمون که آینه نیست، ببین عکس تو رو نشون نمیده. ماهی گفت: درسته، آسمون چیزی نشون نمیده، ولی تو عکس آسمون رو داری نشون میدی. یعنی هر کسی به دریا نگاه کنی انگار داره آسمون رو میبینه. حالا که تو و آسمون عین هم هستین، پس هر وقت خواستی خودتو ببینی میتونی به آسمون نگاه کنی، به بزرگترین آینه دنیا. دریا خوشحال شد، به آسمون نگاه کرد. آسمون آبی و بزرگ و زیبا بود، با لکه های سفید ابر که مثل پنبه بودن. دریا خوشحال بود که شبیه آسمونه. اون آسمون خیلی دوست داشت. دریا از ماهی که کمکش کرده بود تشکر کرد. خوب عزیزای دلم، شما هم مثل پریا حتما دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و آماده بودین قصه رو بشنوین و بعدم بخوابین. شما هم برای دریا خوشحال شدین دیگه. بله، دریا هم حالا هر وقت که به آسمون نگاه بکنه انگار خودشو دیده. عزیزای دلبندم، اگر کنار دریا رفتین و خواستین شنا بکنین، یا خواستین کنار ساحل با شنا بازی بکنین، حتما با بزرگترا باشین و مراقب خودتونم باشین. خب، خدا نگهدار تا فردا شد.